مدینے کے والی دو عالم کے داتا، میری بھی نظر سوئے تیبادگی ہے، مدینے کے والی دو عالم کے داتا، مدینے کے والی دو عالم کے داتا، میری بھی نظر سوئے تیبہ لگی ہے، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، تمہارے کرم پر میری زندگی ہے، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، ہے وادی عمر پہ خالق کی رحمت، مسلم ہے بیت المقدس کی عظمت، ہے وادی عمر پہ خالق کی رحمت، مسلم ہے بیت المقدس کی عظمت، مگر قلب مضطر کو ہے جس کی حاجت، وہ سلطان طیبہ تمہاری گلی ہے، مگر قلب مضطر کو ہے جس کی حاجت، وہ سلطان طیبہ تمہاری گلی ہے، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، تمہارے ہی ٹکڑوں پہ میرا گزارا، تمہارے ہی دربار کا ہوں میں منگتا، حبیبی سیدی یا رسول اللہ، تمہارے ہی ٹکڑوں سے میرا گزارا، تمہارے ہی دربار کا ہوں میں منگتا، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے، محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، یہاں رہ کے جینا ہے مرنے سے بدتر، اور وہاں جا کے مرنا ہے جینے سے بہتر، یہاں رہ کے جینا ہے مرنے سے بدتر، وہاں جا کے مرنا گے جینے سے بہتر، میسر جو ہو ان کے قدموں میں رہ کر، وہی زندگی اصل میں زندگی ہے، میسر جو ہو ان کے قدموں میں رہ کر، وہی زندگی اصل میں زندگی ہے، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، بنا لے جسے اپنا محبوب داور تو بگڑی بھی بن جائے اس کی سکندر، بنا لے جسے اپنا محبوب داور تو بگڑی بھی بن جائے اس کی سکندر، نگاہ کرم ان کی پڑ جائے جس پر، نگاہ کرم ان کی پڑ جائے جس پر، سمجھ لو کہ کھوٹی بھی اس کی کھری ہے، نگاہ کرم ان کی پڑ جائے جس پر، سمجھ لو کہ کھوٹی بھی اس کی کھری ہے، مدینے کے والی دو عالم کے داتا، میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے، میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے۔